Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz namaz kılmayanların durumu. İnsan başı bir varlık değil. Hiç kuşkusuz tabii. Bizi bir yaratan var elhamdülillah. Yaratıldık. Doğmak, yaşamak, ölmek elimizde değil. Allah Teala Mevlamız hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Ya bu kainattaki denge düzenin gereğidir, ya başka amaç vardır. İşte insanın da asli temel görevi nedir? Allah Teala'ya ibadet etmektir. İbadetin de başında beş vakit namaz geliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Nisa suresi ayet 103'te. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Böyle buyuruyor. İnne salate kesinlikle o namaz, beş vakit namaz kânet oldu alel mümine, müminler üzerine kitaben yazılmıştır. Mefruldan anlamında müminler üzerine beş vakit namaz farz kılınmıştır. Hem de mevkuten vakitlenmiş olarak. Allah Teala namazın vakitlerini belirlemiştir. Yani İnsan dilediği zaman değil, bir disiplin olarak, ilahi disiplin olarak, nasıl ki insan havaya soğumaya mecburdur, zorunludur insan. İnsanı su içmeye, yemeye insan mecburdur, zorunludur. İnsan Allah'ın yarattığı bir varlıktır. İşte bunun için İnsanın asli görevinden başına gelen de imandan sonra günde beş vakit namazı kılmasıdır. Bu namaz da Allah-u Teala'nın dilediği vakitlerde kılması farzdır. Müfessirler şöyle buyuruyorlar. La yecüzü tehirüha ve la takdimüha buyuruyorlar. Yani beş vakit namazın ne tehiri, ertelenmesi, geciktirilmesi ne de takdime öne alınması kesinlikle caiz değildir buyuruyorlar. Yani bir insan mesela kısa gecelerde uykusuz gelmiş, yorulmuştur da yatsı namazını kıl vereyim diyemez. Mutlaka vakti beklemesi lazımdır. Şimdi inşallah namazla ilgili olarak önce Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin hadis-i şerifine bakalım. Dindeki namazın önemi nedir? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, لِكُلِ شَيْنْ عَلَمُنْ وَعَلَمِ الْاِيمَانِ salatü buyuruyor. لِكُلِ شَيْنْ عَلَمِنْ her şeyin bir alameti vardır, belirtisi vardır. Mesela derler ya Türkçemizde ateş olmayan duman çıkmaz derler. Yani bir kimse uzaktan bile duman görünce bu nedir? Orada ateş yandığının bir işaretidir, alametidir. Demek ki her şeyin bir alameti vardır, işareti vardır, belirtisi vardır. Ve alemül imani, imanın da alameti nedir, belirtisi? Es-salatı beş vakit namazdır. Efendim işte benim inancım var, imanım var, işte kalbim şöyle böyle, bu söz demek ki yeterli olmuyor bunlar. Eğer bir kimsenin gönlünde, kalbinde gerçekten iman varsa, Allah imanı varsa, nedir bunun alameti? Bu imanın dışa vurması gerekiyor. Bu da nedir? Kişinin beş vakit namazını kılmasıdır. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ. Bir kimseyi mescitlere, camilere giderken görürseniz, görüyorsanız, فَشْهَدُوا لَهُ بِالْاِيمَانِ. O kimse mümindir diye onun hakkında şahidi yapınız buyuruyor Peygamber Hazretleri. Demek ki bir kimse mescitlere gidiyorsa, camilere gidiyorsa, cemaate gidiyorsa, tabi hanım da evinde namazını kılıyorsa, yani bir kimse, erkek veya kadın, namaz kılınır kılarken görünüyorsa, burada Peygamberimiz yatadül mesacide buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ve er-rücül, erkek olarak geliyor burada. Yani dışta erkek, demek ki bir erkek dışarıda namazını kendi ayrı kılsa da o kadar önemli değil demek ki. Mutlaka cami gitmesi gerekiyor. Fe innallâhe teâlâ yekûl. Peygamber şöyle diyor Hadis-i Şeriflerinde. Allah-u Teala da şöyle buyuruyor diyor. İnnemâ yâmesellâhi yâmeyelîm ahire. Allah mescitleri kim imar eder? Men âmene billahi vel yevmil âhire. Kimin Allah'a Celle Celaluhu art imanı varsa, işte bunlar namaz kılarak, ibadet ederek camileri imar ederler, camileri şenlendirirler, geliştirirler. Bu hadislere baktığımız zaman tabi sonuç şu çıkıyor. Eğer bir kişi hiç camide görünmüyorsa, bir hanım da hiç namaz kıldığı görünmüyorsa, o kimseye mümindir diyemiyoruz. Yine burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazla ilgili olarak Es-salatu imadü din buyuruyor. Es-salatu beş vakit namaz nedir? İmadü din, dinin umdesi, özü, direği buyuruyor. Beş vakit namaz, dinimizin, İslam'ın özüdür, direğidir. Peygamberin zamanında genelde çadırlar, ortaya bir kazık, direk dikilir, etrafı çekilir, gerilir, bağlanırdı. Öyle çadırlar vardı. Yani çadırın bütün özelliği oradaki direğe bağlıydı. Direğe bağlıydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri işte çadırı dine, o direği de, ki çadırı bütün varlığıyla direğe bağlı, Peygamber direği de namaza burada benzetiyor. Ve şöyle buyuruyor. Es-salatu imadü din buyuruyor. Namaz dinin direğidir. Femen ekameha. Kim ki o namazını ikame eder, kılarsa, bu da ikame de, kim namazını güzelce kılarsa, fakat ekame din, o kimse dinini dikmiştir, düzeltmiştir, doğrultmuştur. Dinine oturmuştur. Yani kim beş vakit namazını vaktinde güzelce kılıyorsa, onun dini tamamdır. Ve men terekâ, Allah korusun, kim de bu beş vakit namazı terk ederse, kılmazsa, fekâdı hedeme din, o kimse dinini yıkmıştır. Yani gerçekten çok korkunç bir durum, namazsızlık yani. Bakınız. Demek ki namazını kılan dinin direğini dikmiş oluyor. Dinin temeli, özü sağlam oluyor. Dinini yerine getirmiş oluyor, gereğini. Allah korusun, namazı terk eden, beş vakit tabii. Beş vakit namazını kılmayan, terk eden kişi nedir? Allah korusun, dinini yıkmış oluyor. Din yıkılıyor, gidiyor Allah korusun böylece. Bunun için bazı kimseler, haşa, namazın dindeki yerini, önemini bilemiyorlar. Onlara göre o da bir ibadet. Ben başka ibadet yaparım icabında diyor. Ben işte benim görevim de ibadettir diyor. Şunlar bunlar diyor. Hayır kardeşlerim. İnsanın asli görevi nedir? Beş vakit namazı imandan sonra işte. Budur. Demek ki kim ki beş vakit namazını kılarsa dininin direğini dikmiştir. Direği tamamdır. Temel oturmuştur. Kim namazını terk ederse Allah korusun dininin direğini yıkmış, yani dinini yıkmış oluyor böylece. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Es-salatu mi'racül müminin. Namaz, beş vakit namaz, müminlerin miracı. Ne diyeyim mirac? Uruç etme, yukarı yükselme, çıkma, yükselme. Demek ki bir kimse beş vakit namazını kılınca o kimse dinini tamamlamış oluyor, dini tam tekmil oluyor. Ve o kimse tabii dolayısıyla semalara, göklere çıkmış oluyor. Beş vakit namazda. Namaz dinin müminlerin miracı. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremedeyken miraçların olayı oldu. Miraç. Bu miraç konusuna aklımız tam da ermez de sevgili kardeşlerim. Çünkü bu bir mucizedir bu böylece. Bir evliyanın kerameti bile akıl ötesidir biraz. Yani şu bilinen fıtri kanunların dışındadır. Mesela nedir fıtrat kanunları? Bir yer çekimi. Allah'ın koyduğu bir fıtri kanun kuralıdır bu böyle. Demek cisimler uyuyorlar buna. Bir evliyullah yerden kesilebiliyorsa nedir bu? Tabii fıtri kanunun dışına çıkmış oluyor. Bu nedir? Evliyacının keramettir bu. Bir evliya da bu olursa tabii Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin yer çekiminden çıkıp Peygamberimizin tamamen atmosferin dışına çıkması, uzaya gitmesi, sonra gökleri aşması Peygamberimizin ta Kâb-ı Kavseyn denen makamlar ki onları evliya da bilemez onları. Hatta her peygamber onları bilemez. Öyle makamlar peygamberin varması tabii artık akıl burada duruyor. Akıl duruyor burada. Bunlar için ruhaniyet meselesi bunlar. Fakat müminler bunu ne yapacaklar? İşte demek ki bir mümin de beş vakit namazını gereği gibi kılarsa. Nedir gereği? Önce ihlaslı Allah için. Gösterişten uzak. Kimseye yaranmak amacı olmayacak kimse de sırf Allah rızası için. Allah ümmeti için bir insan namazını güzelce kılarsa biri de. Bir güzeli de tabii abdestini güzel alacak. Namazını yavaş kılacak. Okuduğunu tane tane okuyacak. Acele etmeyecek. Sonra elden geldiği kadar kul namazdayken Allah'ın huzurunda olduğunun bilincinde olacak. Ben Allah'ıma kulluk ediyorum şu anda. Allah huzurundayım. Allah bana yeter diye kişi bu şekilde namazını kılabilirse o kişinin ruhaniyeti, gönül alemi elhamdülillah yükselir, malum yükselir. Bu işte miraçtır. Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri otururken arkadaşlarıyla evinde çoluk çocuğunla otururken İdâ halâtı salâtü bir namaz vakti gelince şöyle dermiş kum ilâ nârikum evkattümühâ fe'tfühâ bis salâti dermiş. Kalkın, kalkın dermiş. Bazı günahlar nedeniyle yaptığın ateşi namaz ile söndürelim dermiş. Namaz ile bunu söndürelim dermiş yani. Yani Allah korusun namaz kılmayan kişi tabii ateşi yanıyor böylece. İşte nedir namaz? O anda ateşi söndüren ilahi manevi bir sırdır. Hatim-ül Esam diye bir evlullah vardır. Hatim-ül Esam. Esam aslında sağır demektir. Gerçi sağır değildi. Öyle kendini bildirmesi gerekti. Gerçekten çok büyük bir evlullah'tır kendisi. Yüksek makamdadır. Şöyle buyuruyor Hatem Hazretleri. Fatetni salatü fil cemaati. Bir vakit namazı ben cemaati kaçırdım buyuruyor. Bak, fethettim diyor. Yani gene mescide gitmiş. Gitmiş. Artık nasıl olmuşsa bilmiyorsa bu arasını. Mescide gidiyor. Fakat bakıyor. Cemaat namazı kılın dağılmış dağılıyorlar. Mescide giriyor. Tabi sünnetini kılıyor. Oturup bekliyor. Ah bir kişi daha gelse de cemaat yapsam diye bekliyor bekliyor. Fakat artık bakıyor müdürün kesiyor. Vakit de daralacak. Bunun üzerine çok üzülerek hatta hatta ağlayarak kalkıyor. Kendi farz namazını tek başına kılıyor. Fiazzeni Ebu İsa el-Buhari'yi vahdehü. Benim diye cemaati kaçırdığımı, o bir vakit namazımı tek başıma cemaatsız kıldığımı çok işte gördü bilirlerdi. Cemaat gördü bunu diyor. Ama yalnız diyor bir tek kişi beni diye taziyeye geldi. Bana başsanlığa geldi. Geçmiş olsun bana geldi diyor. Kim bu da? Ebu İshak el-Buhari Hazretleri. Velev mateli veledün, eğer benim bir evladım olup da çocuğum olup da ölseydi, leazzeni eksem aşet alafin, eğer benim bir evladım olup da ölseydi, bana diyor başsağlığına binler insan gelirlerdi. Çünkü diyor insanlar için din musibeti hafif geliyor onlara, onlar için dünya musibeti daha önemli diyor bakınız. Bu konu biraz da açayım bu konuyu inşallah. Özetleyeyim şekilde. Hatim Esam denen bu evlullah, mübarek zat. Allah'ın dostu, salih kul. Bir gün mescide gitmiş, cemaatını kılmışlar, dağılıyorlar. Bu tabi camiye mescide giriyor, sünnetini kılıyor, bekliyor. Gözü dışarıda bir kişiye cemaat yapayım derken yapamayacağım. Sonra tabi kendini kılıyor, evine gidiyor. Bir arkadaşı buna taziyeye geliyor. Ya Hatem işte başın sağ olsun, geçmiş olsun. Bak sen bugün bu cemaatin sevabını kaçırdın. Üzülmüş tabi o da, taziyeye geliyor. Ondan başka kimse buna taziyeye başsanla gelmiyor. Onlar şöyle diyor. Eğer benim bir evladım olup da ölseydi, binlerce kişi bana taziyeye bastığına gelirlerdi diyor. Halbuki bakınız, evladın ölümünden bir vakit namazı cemaate kaçırmasını daha feci görüyor böylece. Daha feci görüyor böylece. Bu nedir? Yani namazın dindeki önemini anlatmak bize için muazzam bir örnek şey bir hakan bu. Yani namazı kaçırmıyor. Cemaat kaçırma için üzülüyor böyle şey. Sevgili kardeşlerim, aman namaza önem verelim böyle şey. Önem verelim namaza böyle şey. Şimdi insanlar bu konuda önce ikiye ayrılıyorlar. Bir, hiç namaza ilgisi yok. Kılma niyeti de yok. Tamamen gaflette. Dalmış dünyaya. Nefsinin tam tutsağı esir kölesi olmuş nefsinin. Gazabında, şehvet yollarında, ihtirasta, benlik onurda dünyaya dalmış. Unutmuş kendisini de Allah korusun. Her şeyi unutmuş gaflette. Hiç namazla derdi yok. Bunu bırakıyoruz şimdi. İkinciye gelelim. İkinci kısım insanların yanı bazıları namaz her ne kadar kılmıyorsa bile ama kılmadığı için üzülüyor ama. Kılanları görünce gıpta ediyor. İmreniyor onlara. Ben neden kılmıyorum? ben Müslüman değil miyim? Kendi kendine kınıyor kendini. Üzüyor kendini. Ben niye kılmıyorum diyor. Ama kılmıyor da amca. Kılamıyor. Namaza başlayamıyor bir türlü. Başlayamıyor. Peki bunları ne yapması lazım şimdi? Yani namaz kılmıyor ama kılmak istiyor. Kılmak istiyor ama çevresini, işini, nefsini aşamıyor. Bir türlü başlayamıyor namaza. Bunları ne yapması lazım? Allah Teala bizlere buna buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Bakara Suresi ayet 45'te. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Vesta'inu bis sabri ve salah. Bakınız Allah böyle buyuruyor. Vesta'inu istiane edin. İstiane yardım dilemek, yardım istemek. Ne ile? Bis sabri ve salah. Hem sabredebilmek hem namaz kılmak için Allah'tan yardım dileme. Demek ki bu arada bir dua etme gerekiyor şimdi. Ya Rabbi sen bana nasip et ya Rabbi. Namazı kılayım Allah'ım. Allah'ım de yalama gerekiyor. Ve inneha çünkü o. Sabır, namaz kılmak nedir? Lekebiretün çok büyüktür, ağır güç bir şeydir. Böylece. Gerek tabi namaz da bir sabır meselesi. Sonra bu namaz beş namazı güzel kılmak ne işte bir sabır meselesi bu. İşte ama nedir? Ve inneha bu zamir hem sabır hem namaza gidebiliyor. Bazı meselesine göre namaza gidiyor ha zamiri. Ve inneha o namaz. Beş vakit namaz nedir? Lekebiretün çok büyüktür. Yani kişinin gözünden muazzam büyür namaz kılmak. Namaz kılmayan kişi için namaza başlamak istiyor, başlayamıyor. Onun gözünde namaz muazzam büyür, dağlar gibi büyür. Yani kalkı aptal namazı kılmak ona çok güç gelir bakınız. Neden böyle büyürüyor? Yani namaz kılmak kolay değil, değil. İlla alel haşi'in. Ancak huşu sahiplerine namaz böyle ağır güç gelmez. Nedir huşu? Yani haşyet korku demektir. Allah'ın azametinden korkma. İlahi korku. Ellezine. Bunlar öyle kişiler ki Allah'tan korkanlar yazunune ene mülakü rabbihim. Onlar Allah'a kavuşacaklarına zannı galip ile inanırlar. Yani kesin inanırlar ki Allah'a kavuşacaklar. Yani kişi dünyada böyle yaşamayacak sürekli. Bir hayatın bir sınırı var, sonu var. Yaşlanmak dönemi var, hastalık dönemleri var. İnsanın bir sonu gelecek, kişi ölecek. İşte nefsini bilen, Rabbini bilir. Rabbimiz bütün alemi yaratan Mevlamız. Böyle. Mülk onun bakınız. Lev mülk, onun mülkiyet. Kul da onun, beden de onun. Yer girdi Mevlamızın. Kişi Allah'a kavuşacağını, hesaba çekeceğini mahşerde kesin olarak bildi mi? Ve ennehüm ileyhi raciun. Onun Allah'a döneceklerini mahşerde hesaba çekeceğini kesin olarak bilenler işte bunlara namaz kılması ağır gelmez, güç gelmez Mevlam buyuruyor. Bundan şu anlam çıkıyor ki bir kimse namaz kılamıyorsa imanı zayıf demektir. Dünyaya dalmıştır. Gittiği kadar gitsin diyor haşa. Gafletinden ama tabii. Yarını göremiyor. Geleceğini göremiyor muhtemelen. Geleceğidir insanın. İşte teneşir tahtası yıkacak kişi bak. İnsanın geleceği sonucu bu. Kim olursa olsun insan. Kişiye işte yetkisi olsun, makamı olsun, parası olsun, dünya çapında ünü şeref olsun. Nedir sonuç? İşte o teneşirde yıkanma, o beyaz kefeni giyme, tabuta girme, sonra yer altına gömülme. Gömülme muhtemelen. Bir gün Hazreti Pehlül'e, abisi Harun Reşit, Harun Reşit Abbasi hükümdarlarından en ünlülerinden biri kendisi. Kardeşi Pehlüzade de Allah yoluna veren bir aşık kişi. Bir gün Hazreti Harun Reşit kardeşine alay ediyor yani. Bak diye Pehlü diyor. Hayatın hayat mı be diye bak diyor. Nasıl yaşıyorsun sen diye. Hayat mısın hayatın diyor. Devamlı gözlerine yaşıyor. Allah yolunda, namazda, Kur'an'da, zikrullah'ta bir şey gözü görmüyor diyor. Bana baksana diyor. Kardeşler Pehlü'yle. Bana baksana diyor. Bak diyor, etrafa bak diyor. Herkes diyor bana hürmet ediyor. Sayıyorlar böyle diyor. Ben devletin reisiyim, şöyleyim, böyleyim. Pehlüzade tabi Eylullah. Onlar aşağıda kalmazlar. Şöyle diyor. Ya Harun diyor abisi. Ya Harun diyor. Şu gördüklerim var ya diyor. Şu anda sana saygı yapanlar, emrini dinleyenler, artık senin için canını vereceğim diyenler var ya bunlar diyor. Bir gün gelecek abi diyor. Bir gün gelecek. Bunlar seni mezara indirecekler. Üzerine avuç topu atacaklar diye bunlar işte bunlar diye bak. Sonuç bu diye böyle şey. Demek ki bir kimsenin inancı, imanı kuvvetlense, o kişi sonucunu görse, yani gafletten sıyrılsa, günlük olayların dışına çıkabilse kişi sonucunu görse, ne var sonuçta? İşte ölüm var. Sana okunacak. Hoca gelecek, değil mi? Yıkanacak kişi böylece. Belki sabahtan kendi giyindi. O gün belki daha özel giyindi belki de. Belki yolcuya gidecekti. Ama ölünce kendi giydi. Onu kim çıkarıyor? Başka çıkarıyor. Çıkarlar böylece. Kişi yatacak, girecek. Sonra ne olacak? Tabii sonuçta kıyametten sonra mahşer yeri kurulacak. Orada mahkeme-i kübra, en büyük ilahi mahkeme, temyizi olmayan, kesin kararı olan ilahi mahkemede bütün insanlar hesabı orada çekileceğiz. Çekileceğiz. İşte demek ki bir insan bunları düşünürse ve o mahkeme-i kübrada evvela kul namazdan hesaba çekilecek. Ta imanı varsa. Önce namaz hesabı çekilecek. Her günün beş vakit namazının teker teker sorgusu da sorulacak. Demek ki bir insan bunlara inanırsa, kişi bunlara düşünürse, bunlara namaz kılması zor, ağır güç gelme, hafiflik gelir. Bir de bu arada dua etmek de gerekiyor namaz kılmamız için. Allah Teala bize buyuruyor, İbrahim Sûresi ayet 40'ta. Bismillah. Rabbi ic'alni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Sûresi ayet 40'ta. Bunu bellemeli inşallah. Okumak lazım bunu devamlı. Hatta namaz duada okunur bu. Rabbi ic'alni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Bunu İbrahim Aleyhisselam okumaktı. İbrahim Aleyhisselam, Halilullah, Ebul Enbiya, büyük peygamber okudu bunu. Rabbi ic'alni mukime sala, ya Rabbi, beni namaz kılıcı eledi bak. Kılmıyor mu? Kılıyor. Ama namazı güzel kılıcı ile beni diyor bak. Ve min zürriyeti, zürriyetimin evlatlarım da, torunlarımı da, onlara da namaz kılıcı eyle. Bak. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ve tekabbel dua, duamızı kabul eyle. Demek ki bir de dua etmek gerekiyor. İnsanın hem kendisinin namazını daha güzel kılabilmesi için, hem de insanın evladının toruna kılması için de bu dua yapmak gerekiyor. Bir de ne gerekiyor ayrıca? Tabii namaz bir ilahi hazine. Yani gerçekten namaz çok ama çok büyük namaz. Yani namazın sevabı hayallere sığmaz. Bir vakit namazın sevabı. Çünkü bir insan bir besmele-i şerifi çekse 3 Esma-i Hüsna var. 19 harf var bunun. Bir besmelede bu kadar muazzam sevap var. Namazda kaç besmele çekiliyor. Hele Fatiha-i Şerif, Elham-ı Şerif böyle. Kur'an-ı Kerim özü namazda okunuyor. Zalm-ı Sur okunuyor. Sübhaneke okunuyor. Rükû var, secde var. Rükû secdenin teşbihleri var. Ettiyatı var, sırabaş şerif var. Var da var. Yani namazda o kadar sevap, o kadar bolluk. Namaz bir manevi hazine. Nasıl buraya girecek? Anahtar almak gerekiyor. Nedir anahtar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el-vudu miftahı salah buyuruyor Peygamber Hazretleri. El-vudu abdest nedir? Miftahı salah namazın anahtarıdır. Abdest almak. Şimdi yine namaz kılmak istediği halde ölüme inanan, Allah'a inanan, yarın mahşerde, mahkeme-i kübrada hesaba çekeceğine kesin olarak inanan kişi ne yapacak? Namaza başlaması için önce abdest alması gerekiyor muhteremler. Nedir? Abdest, işte namazın anahtarı abdesttir. Önce buna sarılma gerekiyor. Bunun için bir kimse eğer o kişiye yine namaz kılması güç, ağır geliyor. Tabi şeytan basıyor, nefsi istemiyor. Bir alışkanlık olmuş isteyen Allah'a etmek. Tabi iç günahlar dolmuş. Ne yapması gerekiyor? Hiç olmazsa kişi abdest alsın. Hatta o anda namaz kılamayacak olsa bile insan bu anda şeytanı yenmeli. Kişinin nefsini aşmalı, abdest almalı. Abdest almalı. Önce abdest işe başlamalı. Başlamalı. Emin olun bakınız, abdest anahtarıdır. Bu namaz kapısını açar. Zaten kişi abdest aldığı anda o kişide öyle bir hal oluşur ki hem bedensel temizlik, manevi temizlik, bir de psikolojik olarak insan bir hafiflik olur. Kişi ağırlığa gider bence. Bunun için demek ki namaz kılamayan kişi işte namazı düşürmesin, önce abdest alsın. Bu kolaydır bu. Çünkü hemen su herhalde her su boldu. Kolaydır bu. Şimdi bir de gelelim inşallah namazın bize dünyadaki faydasını görelim. Mevlamız buyuruyor Sebillah, ve kimis salah. Kulum namazını güzel kıl Mevla buyuruyor. Mevla buyuruyor. Allah bir cehali. İlahi emir. Ya kim buna karşı gelir muhtemelen ya? Allah'ın koyduğu kanunlara, düzene, dengeye kim karşı gelebilir? Hangi yıldız ona karşı gelebilir ki? Hangi melek karşı gelebilir ki? İnsana ne oluyor ki? Ne var insan elinde? Yani Mevla şu solunum sistemini Mevlam çalıştırmasa, solunum çalıştırmasa, tamam havada oksijen var ama kişi alamıyor. Rabbim kan dolaşımını çalıştırmasa, kalp duruyor muhtemelen. Ya. Beyin duruyor bakın, bütün beden duruyor. Ölüyor insan böylece. Bunları çalıştıran kim? Yaradan kim bunları? Organları yaratan kim? Onlara bu düzeni veren kim? Bunun için Mevla buyuruyor, ve akimis salah, namazı kıl. İnne salate, muhakkak ki kesinlikle işte bu kılınan beş vakit namaz ne yapar insanı? Tenha bak, nehedir. Yasakla alıkoyar. Anil fahşayı vel münker. Her türlü fuhşiyattan ki zina gibi böyle fahişeli gibi erkeğe kadını, hatta göz zinasından, dil zinasından, el zinasından alıp uyar. Vel münker, münkerattan. İçkiden, kumardan, yalandan, gıybetten, şundan bundan namaz insanı alıkoyar, insanı korur. Demek ki nedir namaz? İnsan günahtan koruyan bir aşı diyelim buna. Namaz kılan kişi hangi namaz ama? Ekümü salah olacak. Yani gerçek namaz olacak. abdesti yerinde, guslü, gerekirse guslü yerinde namazını bilinçli kılacak kişi. Yani kişinin namaza girerken dünyayı arkada bırakacak. Dünyayı namaza taşıma gerekiyor. Kul Allah'a yönelecek, kul elini bağlayacak, Allah'a teslim olacak, acele etmeden, harflerini güzel çıkararak, kelimeleri güzel belleyerek, kelime kelime, tane tane kişi okuyacak, rükû, secdesini kişi yavaş yapacak bunları, namaz güzel olacak. İşte böyle kılınan bir namaz, kişiyi ne yapıyor daha dünyadayken elhamdülillah fuhşiyattan koruyor. Çünkü bir kimsenin kıldığı namazı Allah katında kabul olursa, Allah Teala o kişiye o anda dünyada peşin bir şey veriyor. Dünyada da haber. Ne veriliyor? Manevi ruhsal bir feyiz deniyor buna. Kişinin gönlüne. Ruhsal manevi feyiz çok tatlı. Ruhsal, manevi. Nuraniyet, kişiye tatlı bir hal gelir. Kişi imanı kuvvetlenir. Kişi Mevla'da yönelir. Elhamdülillah feyzi artar. Tabi bu kişi artık öyle harama falan böyle soğur yani böyle. Onun kalbindeki iman nuru çoğaldıkça, arttıkça bu kişi elhamdülillah her türlü kötülükten korunur, soğur. Ve le zikrullahi ekber. Ve namaz en büyük zikirdir. Yani Allah zikrullah en büyüktür. Tabi namaz da bu nedir bu namazda? Bir zikrullah'tır. En büyük zikir namazdır. Vallahi ya'lemi ma tasnaun. Ve Mevla biliyor. Siz ne yaparsanız Allah bunları biliyor, görüyor. Allah bunları biliyor. Tabi görüyor, işliyor Mevla bunları. Şimdi demek ki kişi namaz kıldı mı, bu kişi bir ilahi koruma altına giriyor. Namaz kılmayan kişi, Allah korusun, tam bu korumanın dışında kalıyor. Böylece. Sonra bu arada namaz kılmayan kişinin duası da kabul olmuyor. Böylece. Evinde bereket de olmaz. Evinde huzur da olmaz. Bu kişinin çoğu çürü de ana basına saygılı olmamıdır. Yani bu kişi tam şeytanın kölesi olur. Nefsinin kölesi Allah olur, olur Allah korusun. Ondan sonra huzur da bulama, sıkıntı olur, bunalım, darlık olur. Şimdi bir de gelelim inşallah. Namazı inkar etmemekle birlikte. Tamam, namazı inkar etmiyor. Allah imanı var, tabi zayıf imanı var. İmanı çok zayıf. Dünyada boğulmuş. Yani gaflette boğulmuş, günlük yaşantı içerisinde bunalmış, aşamıyor bunları. Yalnız hayat, dünya hayatı zannediyor. Ortam, çevresi, görüşü kişileri, izlediği kanallar, okuduğu gazeteler, arkadaşları, tamamen ehli dünya böyle. Tamamen kişi gaflette, namazı inkar etmiyor. Peki ama kılmıyor. Ne olacak bunların durumları şimdi? İşte kılması için gereken şeyi söyledik. Ne yapması gerekiyor böyle. Bunları da yapmıyor, uğraşmıyor bunlara da. Namaz da kılmıyor. Ne olacak bunun durumu? Allah Teala bize bunu bildiriyor. Meryem suresi ayet 59-60'da Mevla buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Fe halefe min badim halfun. Onlardan sonra onların yerine çok kötü bir halef geldi. Gözün halef, selef denir. Selef geçen, o kişinin yerine onun makamına gelen kişiye halef, lamın fethesiyle halefi denir. Mesela bir vali. Emekli oldu, gitti. Ya da başka yere tayin edildi. Onun yerine kim geliyorsa, nedir geleni? Onun halefi denir. Halefi. Bunun için Hazreti Bekir'e de Halife Resul derlerdi. Peygamber halifesi olduğu için kendisine. Burada halif geliyor. Lam cizm ile geliyor. Bu da nedir? Gidenin yerine kötü kişi geldi mi ona halif, lamın cizmli olarak geliyor burada. Çünkü bu ayet-i yukarı ayet-i kerimede Mevla'm bizlere peygamberleri saydı Mevla'm bize burada. İşte o peygamberler, onların ehli beytten sonra onların yerine dünyaya öyle kişiler geldiler ki ne yaptı bunlar? Allahü salate, namazı zayi ettiler. Müfessir şöyle buyuruyorlar, kaldı beze olsun, hazen olsun. Terekkü salatel mefrudate diyorlar. Yani bunlar üzerine yazılan beş vakit farz namazını kılmadılar, terk ettiler. Ve kıyle ehruha an vaktiha, ya da bazen kılsalar da vakte kılmadılar işte. Sonra kılarım dedi, malarım dedi. Yatsıdan sonra kılarım dedi. Böyle uykusu geldi, yattı kalktı. Namazını zayi etti. Ve tebeu şehevati, ve bunlar tabi şehvetlerine de tabi oldular. Bakın çok sevdiğim kardeşlerim bak. İncilik kardeşlerim böylece. Az evvel okudum ayet-i kerimede. Mevla bize buyurmuştu. Beş vakit namaz güzel kılındığı zaman o namaz sahibini kılan kişiyi her türlü fuhşiyattan, münkirattan, yani her türlü haram günahtan kişiyi koruyordu. Manevi koruma veyahut da manevi zırh diyebiliriz, kişiyi koruyordu. Bir kişi ki Allah korusun namazdan koptu, Allah'ı unuttu, gaflete daldı. Yani freni patlayan arabanın şoförü gibi, freni patlamış, hele arabada kamyon yüklüyse, bir de bayağı aşağı doğru gidiyorsa, rampa aşağı gidiyorsa, tabii ne olacak belli değil. İşte Allah korusun, namazı bir kimsenin durumu da buna benzeyebilir kardeşlerim. Yani artık frene patlamış. Allah korusun, nerede duracak, ne olacak belli değil kişinin bence. Tabii bu kişi ne oluyor? Manevi bir korumadan yoksun kaldığı için mutlaka şöyle buyuruyor tefsir hazinde, aseru şehvat enfüsehim ala taatillahi teala. Buna ne yaptı bunlar diye, Allah'a itaat yerine bunlar nefsi şeklinden tabi oldular. Tabi insanın nefsindeki sıfatlar belirli. Biri şehvettir. Namazdan kopan kişi, erkek ve hanım, hele günümüzde tabi bu şehveti teşvik eden, hatta bu cinsiyet meselesinin cinsel şeyleri artık sapıklığa götüren böyle bir tabi ortamdayız şu anda. Kişi bir de Allah korusun namazdan da kopmuşsa, ilahi bir mali korumada da değilse kişi, tabi ne olacak? Erkek olsun, kadın olsun, işte önce bir göze bakar, ondan sonra bir konuşma derken, elle tutma derken, şu bu derken, tabii ki Allah korusun kişi nefis bataklığına gider kişi böyle. Kişi fuhşa sürüklenebilir. Kişi içkiye gider, kumara gider, harama gider, yalana gider, gıybete gider, gider de gider bu şekilde böylece. Mevla buyuruyor işte, Allahü salate ve tebu şehvati. Namazı terk ettiler, namaz ayetler, tabi namazlı kişi şehvetine tabi oldu. Tabi kimi şehvet deyince mutlaka fuhşa gitmez ama kuvvet gazabiye vardır. Sinirli efendim, asabiyim der efendim böyle. Onunla freni namazdır halbuki. Yani onunla freni böyle bakıyoruz. Kimi ihtiras, hırs. Yani dünyasına sarılır. Hatta yemez içmez. Zavallı, yorgun yorgun ölüp gider. Biriktirir sır. Haram olsun, şu olsun, bu olsun der. Onur benliğe kapılır gider. Nefsin tabi olur. Peki ama sonuç ne olacak? Fesevfe yer kavmine gayya. Sonu bu bak muhteremler. Tabi bu kişinin dünyası da boş geçecek böyle. Gaflette geçecek. Yani bunalım, darlık, sıkıntı, böyle gaflet dünyası geçecek. Tabi mutlaka ölecek. Ölecek. Sonra tabi bir de alem ölecek, yani kıyamet kapacak. Sonra bizi yoktan yaratan Mevlam. İnsanın yaratılışı belli az cemaatimiz. İnsan nereden yaratıldı? Toprak maddelerinden işte. Görüyoruz bunu böyle şey. Onu yaratıyor insan. Toprak maddelerinden. Nasıl yaratılıyor Mevlam? Kuruyla topraklar. Mevlam bir yağmur veriyor gökten. Ki belirli yağmurlar vardır ki yağmur özelliği vardır. Gök gülecek, şimşek çakacak, azot gazı parçalanacak havada. Onlar topu inecekler ki manevi doğal gübre olacak bunlar tabii. Sonra bunu bitki öğrenecek. Toprak maddeleri bitkisel hayata dönüşecekler. Onu insan yiyecek. İnsan bedeninde sinirlenler, kan o hücre olacak, üreme hücresi olacak. İşte. Sonra tabii dör yatağında onu Mevlam insan dönüştürüyor yazı cemaat. Allah'ın koyduğu bir kanun değil mi? Kanun böyle. Kural işte bu. Bunun dışına çıkılamıyor efendim. Burada oluyor efendim. Yarın mahşede ne olacak? Allah Teala böyle uzatmadan, yani kişinin çamur olması, bitkisel dönüşmesi, yenip hazmedilmesi, sindirilmesi, kan hücre olması böyle dolaşılmadan Rabbi insanın toplumunu yaratıverecek böylece. Kün diyecek, olacak her şey böylece. İlahi kudret. Yani orada Mevlam başka bir kanun yürürlüğe koyacak yani yine aslında böyle. Yine atom elementi devreye girecekler. Allah'ın koyduğu o kanuna tabi olacaklar. Öyle olacak böylece. Peki sonra ne olacak? Fesevfe işte onlar ileride o mahşer hesaptan sonra yerli kavmine gayya, Allah korusun, gayya'ya gidecekler. Onu görecekler, içine girecekler. Gayya. Nedir gayya? Cehennem, o da bir alem. Ben yani dünya gibi bir alem cehennem. Cehennemin de dağları var. Ateşten ama. Ateşten dağları var. Cehennemde de ırmaklar var. Cehennemde de deniz de var. İşte biri de Gayya Denizi. Gayya Denizi muhteremler. Derinliği çok mu? Çok derin. Derin. Bu Gayya'nın ayrı bir özelliği var. Özellikle dünyadayken fuhuş yapan erkek ve kadınların edep yerinden irin akacak. Akacak. O akan irinler işte bu Gayya Denizi'nde toplanıyorlar. Yani işte toplanıyorlar. Tabi Gayya ateşten sıcak. Muazzam kaynama halinde. Biliyorsunuz su kaynama derisine gelince bir gürültü yapar su. Hatta bir demlik bile su aygazdayken kaynama başlayınca bir gürültü ses çıkarır. Ses çıkarır. İşte bu Gayya deryasında en korkunç burası muazzam bir homurtu gürültü. Tabi deniz derya kaynıyor. Muazzam bir gürültü ve buhar. Simsiyah kapkara buhar oradan çıkacak. İşte bu Gayya'dan çıkan bu yakıcı buhar ateşten daha insanı yakacak. Yakacak. Allah korusun tabi bunun yanına gidilmez. Ama ne olacak? Namaz kılmayanlar kılmadığı namazları miktarı yanmak üzere İçine atılacaklar azı cemaatimiz. Yani olur mu bu ya? Allah'ın böyle buyuruyor. Allah böyle yapacak böyle. İlahi emir. Emir Allah azap eder mi kulunu? Neye yetmesin? Allah neye yarattı cehennemi? Cehennem boş mu yaratıldı? Hatta Allah soracak cehenneme. Yarın mahşerde. Ya cehennem helin teleti. Ya cehennem doldun mu? Ne diyecek? Ve tekulü helmin mezi daha var mı ver ya Rabbi diyecek cehennem. Nasıl mide istiyor? Doymuyor bazen mide. Ver diyor. Mide istiyor. İşte cehennem Allah bir his verecek. Ne kadar atılsa cehenneme insanlar o kadar ondan cehennem zevk alacak. Feyiz alışalım hoşuna gidecek. Bunun için sevgili kardeşlerim demek ki dünyada İnkar etmemekte birlikte ama namaz kılmamakta direnen, bu inatçılıkta direnen kişi, kendini buna zorlamayan kişi, namaz kılmaya direnen kişi ne olacak? bu şekilde ölürse Allah korusun, işte cehennemdeki o Gayya deryasında azap çekecek. Tabi dünyada her şeyin bir kolayı var. Mevla buyuruyor, İlla men tabe. Ancak bir insan dünyada tevbe ederse, namaz kılmadığı için Allah'a tevbe edip de namaz kılmaya dönerse ve amene, imanını tazelerse, yani gerçek imana erişirse ve amele salihan, ve amele salih ibadetini yaparsa, yani beş vakit namazına başlar, kaza namazını kılarsa, fe ulaike, bunlar bakınız. Yani bu da daha önce kılmıyordu. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene kılmamış bu da. Kılmamış. Ama elhamdülillah ölmeden önce uyanış nasip olmuş. Kendine gelmiş. Kendini kendine bulmuş. Kendine bakıyor. Neyim ben diyor. Ne var insan elinde? İnsan bedenle karışamıyor ki insan. Beden de bizim değil ki. Şu bedenim Mevlam çürükken büyütür, genç yapar, yaş yapar, hasta eder, şunu mu yapar? Alır verir Mevlam. Kulun neyi var? Evim, barkım, arabam, uçağım, şunlar bunlar. Neyin var? Ne getirsin kabre, getirsin kabre. İşte bir insana nasip olsa da uyanabilse, hemen tevbe etse, Allah-u Teala'ya dönse, imanını tazeleyip, beş vakit namazına başlasa, tabi kaza da kılmaya başlarsa, işte bunlar yedhulûnel cennete, bak cennete girecekler bunlar, böyle yapıyor ya. Cennete girecekler. Şimdi şöyle olacak sevgili kardeşlerim, bir kimseye namaz farz olunca, tabi bunun içinde nedir? Üç şart vardır. Bir, Müslüman olmak. İslam dinini kabul etmeyen kişi hangi dine mensup olursa olsun, tabi onun Allah katında din değildir onlar. Onlar artık miadını doldurmuştur. Yürüten kaldırılan kanunlar gibidir. Hükümlerin kaldırılmıştır. Zaten bozulmuştur. Aslını getirmiştir onlar. Allah katında din, hak İslam dinidir. Bir kimse herhalde Müslüman. Buna hemen farz mı namaz? Eğer çocuksa yine farz değil. Ancak çocuk bülüğ çağına gelince, ergenlik çağı. Bu kaç yaştır? Yaş burada kesin değil. Erkekler genelde 12 yaşında ergenliğe ererler. Kızlar da 9 yaşından doluktan sonra ergenliğe ererler. İşte bir kız çocuğu, erkek çocuğu ergenliğe çağına geldiği anda o kimseye hemen namaz farz oluyor. Hatta gece mesela bir çocuk ihtilam oldu, ergenliğe ermiş oluyor. Gece. Henüz daha yatsı namazın vakti olduğu için imsaka kadar o çocuğa o gece yatsı namazı da farz oluyor. Oradan başlıyor. Yatsı namazı farz oluyor. Başlıyor. Tabii kız çocuğu da ne zaman kadınlık halini görüp de ondan temizliğini yıkandı mı, o zaman da namaz farz oluyor. Mesela gününüz öğleden sonra temizlenmiş, ilk defa kız adet görmüş, öğleden sonra temizlendi, yıkandı. Yıkandı, baktı ki henüz öğle namazının vakti var. İkindi olmamış daha, hem öğle namazını kılacak. Öğle namazını kılacak, onun hesabı öğle namazından başlayacak. O günkü öğle namazı, iki akşam yatsı. Bir insan namazı kılınca sadaki melek namazı yazıyor hemen buraya. Öğle namazını kıldı işte. Sünnet farzını kıldı kişi. Tabi sevabını tam yazamıyor. Bunu Allah verecek. Çünkü Allah derse Allah kat kat veriyor ona sevabını. Eğer kul namazı kılmazsa sol defterine, soldaki melek günah bölümüne yazıyor. Tabi melek böyle bakıyor melekler. Mesela biliyor erdi. Kız erkek. Yani öğle namazında, işte sabah namazı her vakitse bakıyor, iki melek bakıyorlar böyle. Hem de acıyarak böyle. Acıyarak bize bakıyorlar. Ah namazını kılsa diyorlar. Bakıyorlar. O kişi çocuk henüz tabii daha yeni erginde erdi. abdestini alıp namaza dikildi mi melekler o kadar seviniyorlar. O kadar huzur buluyor melekler. Tabi sağdaki bunu sahabını yazıyor. İşte rükûn, hepsi yazıyor ne yaparsa. Eğer kılmazsa son vakte kadar bekliyorlar. Belki kılar diye. Kılmayınca soldaki melek üzerek yazıyor. Şimdi bir insanın solunda kılınmayan namazda birikmiş. 3 sene, 5 sene namazda birikmiş günahları. Bir vakit namazın günahını Allah bilir. O kadar korkunç günah var bir namaz kılmama, bir vakit namazı günü kılmama var. Ama bir insan dünyada namaza başladı, bir de kişi kaza namazı kılmaya kendisini zorlasa ne olur? Mesela üzerine kaza kalan ilk öğle namazının farzını kıldı. O günah bile vardı. Onu melekten alıyor, oradan siliniyor. Bu defa o günah karşılığında sevap bölümü geçiyor bakın. Geçiyor. İşte Mevla buyuruyor. İlla men tabe ve amene ve amile saliha. Bir insan hemen tevbe eder. Tevbe aslında rücu Allah'a dönüştür böyle şey. Kişinin gafletinden, o çıkmaz soğuklardan, o bataklardan, o gafletten, o çevreden kişi kurtulup da kuşu Allah-u Teala'ya döndüğümü elhamdülillah tecrimanet imanı kuvvetlendirir. Allah imanı kuvvetlendirir. Namazına başlar, kazasına başlar elhamdülillah. Böyle buyuruyor. Onlar cennete girecekler bakınız. Ve la yuzlemune şeya, onlara da katiyen bir zulüm yapılmayacak. Yani yaptığı bir sevap orada eksiltilmeyecek, hakkını alacak. Şimdi bir de şu var çok sevgili kardeşlerim. Hiç namaz kılmayanlar var. Hatta namazı inkar edenler de var. Namaza tabi karşı olanlar da var. Namaz kılanlara engel olanlar da var tabi. Buna derece derece bunu Allah korusun. Şimdi bir de inşallah hiç namaz kılmamış. Yani tövbe edip de namaza dönemeden ölmüş. Allah korusun. Tabi ölüm belli değil ki. Kişi belki şu anda genç ileride kalırım diyor bazıları. Öyle diyorlar bazıları. Ama ölümün belli yaşıyor ki. Herkes yaşlanamıyor ki. İşte gençler gidiyor. Dede dururken torunlar gider mi? Torun torunu gider. Bence. 3 günü 5 gün yeni doğan çocuklara gidiyorlar. İşte söz nişanlı evlere gidiyorlar. Bunun için Allah korusun bir insan tövbe edip Allah'a dönmeden namazını kılmadan giderse ne olacak sonu bakınız. Bir de buna bakalım inşallah. Müddessir suresi Kur'an-ı Kerim son surelerinden. Ayet 38'den başlıyorum. Bismillah. Mevlamız buyuruyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefisler yani mükellef insanlar bir mahkesebet kesbettiğiyle, yaptığı ameliyle Allah katında onun ruhu rehinedir. Rehine. Nedir rehine? Esnaf bu daha fazla olurmuş. Ta esnafı çekmek olmadığı için. Mesela bir kimse kefile bulamayınca bir malı rehine bırakırmış. İşte değerli bir eşyasını rehine bırakırmış. Borcu öderse rehini kurtarıyor bence. Demek ki insanlar da Allah'ın yapmayan insanlar mecburdurlar. Borçluyuz. İlahi yük üzerimizde bu. Allah'a verdiği bir haldir bu. İnsanlar herkes Allah katında rehine. Rehine. Hatta bu dünyada da kabirde, mahşerde, cehennemde dört ayrılıyor. Namazsız bir kimsenin ruhu Allah'ın rehine. O kimse özgür değil dünyada. O kimsenin gönlü bunun için dardır. Devamlı olmayan canı sıkılır, bunalır, telaşlı olur, aceleci olur, kırılgan olur, saldırgan olur. Bu kişi ne yapar? İşte müzikle, şunla, bununla kendini oyalamaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, bu çözüm mü bu? Değil ki ama ya. Değil ki ya. Hasta. Öyle bir hastalığı var kişinin. Dışına böbreği hasta, kalbi hasta, ciğer hasta, deri üzerine bir pamuk sürmek de bu olur mu bu? Olmaz tabii ya. Hastalık derinde. Bunun için bazı zavallı gafiller ne yapıyorlar? Allah katına rehine. Yani özgür değil. Gönlün daralıyor. Çünkü gönül alemi ahireti biliyor. O uzanabiliyor gönül alemi. Gönlün daralıyor. Gönlün sıkılıyor böyle. Sulanmayan çiçek gibi böyle. Zavallı gönül. İbadet isteye gönderiyorum. Onun gıdası namaz. Gönül o ibadeti istiyor. Çiçek su istediği gibi. Gönül istiyor. Ama kılmayınca gönül tabi daralıyor. Gönül buruşuyor. Gönül üzülüyor böyle. Gönül sıkılıyor. Daralıyor. Hatta bunalıma giriyor. Ne yapıyor zavallı gafil kişi? Bu gönül sıkıntısını gidermek için bir tur atayım diyor. İşte icabı bir kadeh atayım diyor. Ya tavla oynayayım diyor. İşte müzik dinleyeyim diyor. Oraya buraya gidiyor. Yani çıkmaz sokaklarda güya derdine derman arıyor. Halbuki namaz onun dermanı tabii. İlla sahabel yemin, ancak ki Mevla buyuruyor, eshab-ı yemin, işte bundan kendini zehin olmaktan kurtaranlardır eshab-ı yemin. Yani sağ defterinde sahabı çok olanlar. Mahşer günü amel defterini sağ eline alacak olanlar. Eshab-ı yemin deniyor bunlara. Elham namazını kılanlar, haramdan sakınanlar, bunların gönlünde işte rahatlar. Yani gerçek Müslümanlar bunlardır. Gerçek müminler bunlardır. Bilinçli müminler bunlardır. Allah-u Teala tevekkülleri vardır. Allah imanları vardır. Ayet-i kesin olarak inanırlar. İbadetini yaparlar. Kul hakkından kaçınırlar. Peki ne olacak bu eshab-ı yemin? Fî cennâtin, işte bunların yeri ahirette cennetlerde olacaklar. Cennat, cennetin çoğulu geliyor. Bunların yeri ahirette cennetler. 8 cennet var. Her bir ameline göre başka bir cennet olacak. Tabii cennet deyince insan aklına bir güzellik geliyor. Yani bir ateist de, inkarcı da, namazsız da kim olsa olsun cennet deyince ne derler? İşte cennet gibi denir. Örnek verilir. Güzelim bir şey böyle. Öyle güzelim ki dünyada değil, şu kainat çapında. Kainat çapında cennetten daha güzel başka bir alem yok. Güzellik alemi yalnız. İnsan için yaratılmış, insanları bekliyor. Hatta cennet insanlara aşık ama cennette. Nasıl cehennem? Vetuk helmi mezit diyor cehennem. Bana daha ver ya Rabbi diyor kafirleri. İstiyor. Cennette müminleri çekiyor böylece. Aşık müminlere. Onlara. Yetisâelûne anil mücrimine. İşte bu eshab-ı yemin. Dünyada sağ defterine bol bol sevip yazanlar, beş vakit namazı düzenli kılanlar, kazasını tamamlayanlar, haramdan sakınanlar, kul hakkından sakınanlar, insanlara kötülük zulüm yapmayanlar, bunlar elhamdülillah dünyada huzurlu, kabirlerinde rahat edecekler, mahşerde fazla kesin katı soruları hesapla olmayacak ve bunlar elhamdülillah sıratı çabuk geçip cennete kavuşacaklar. Cennete girdikten sonra ne olacak? Tabii herkes önce bir yerine yerleşecek. Herkesin makamı var. Özel. Ebedi ama kendisinin. Öyle geçici değil. Cennette herkesin köşkü, sarayı, muazzam arazisi, ülkesi, dünyanın kaç katı, o kadar büyük büyük yerler insana verilmiş. İnsanın özü, nefsi nasıl yaşamak istiyorsa işte cennet o. Yani cennetin tarifi bu. İnsanın duyguları, gözü nasıl bir görüntü istiyor? Renk, şekil olarak. Kulak nasıl ses istiyor? Burun nasıl koku istiyor? Damak nasıl tat istiyor? Eline dokunmak istiyor? Ve insanın gönlü, hayali de nasıl bir yaşam istiyorsa, işte cennet o. Ölümsüz yani evince ebediyet. Ebedi gençlik, sağlık, zindelik. Hatta cennette saç tıraş olmayacak. Tırnak kesme olmayacak cennette. Yıkanma olmayacak cennette. Cennet tertemiz, pak bir yer. İnsanda ter, kir, pis olmayacak cennette. Her şeyin hazır gelecek. İnsanlar cennete girince herkes tabii eşit olacak. İşi olmayacak ama. Herkesin eşi olacak, aşı olacak ama işi olmayacak. İş yok. Her şey doğal. Süt doğal. İnek sağmak yok, beslemek yok. Bal doğal. Akacak, ırmak akacak. Meyveler doğal. Her an hepsi hazır. Yani cennette eş var, aş var, iş yok cennette. Ne kalıyor geriye? Tabii cennete girenler önce bir yakınlarını araştırma başlayacak. Tabii bulamayacak, bulamayacak. Bunun üzerine Allah Teala Mevlamız aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler, yananları görecekler. Cehennemdekiler de cenneti görecekler, oradaki nimetleri görecekler, yakınları görecekler. İşte o zaman ne olacak? Cennettekiler Allah şükür ya Rabbi sana. Ağlamadık o fani dünyaya. Olsa biz orada olabilirdik. Tabi yananlar var cehennemde. Ateş. Kapkara, kömür gibi olmuşlar. Derileri dökülmüş, dişleri sırıtmış. Akılları gitmiş, deli gibi, çılgın gibi olmuşlar. Yanıyorlar. Bir damla suya hasretler. Bakalım da cenneti görecek. Ah diyecekler. Biz de bunu kazanabiliriz dünyadayken. Aldanmasak o dünyaya. Ne oldu dünyada? Yedi içtiği ne oldu? Yaptığı ne oldu dünyada böyle? Ah çekecekler. Cennettekilere bakacaklar. Onları tanıyamayacaklar. Çılgın gibi cennettekiler. Tabii onlar tanacaklar. Tanacaklar. Şimdi cennettekiler herkes tabii tanıdığına yakınına soracak şimdi bunlara. Ma selekekum fi sakar. Yedi cehennem var. Biri sakar cehennemi ki ateşi, hararet, ısı hepsinden daha fazla. Ateşi fazla. Öyle bir cehennem. Cennettekiler onlara soracaklar, yanlarına soracaklar. Bu sakar cehennemine girmenize sebep ne oldu? Ne yaptınız sizler? Nasıl buraya girdiniz? Nasıl buna dayanıyorsunuz? Karşıdan bakacaklar. Kalu. Bakın ne diyor cehennemdekiler? Lem nekü minel musallin diyor. İlk şey bu böyle şey. Kalu diyecekler. Lem nekü minel musallin. Bizler dünyada namaz kılmazdık. Namaz kılmazdı dünyada. Bakın. Girmenin ilk sebep bu oluyor başta. Namazsızlık. Namazsızlık. İlk sebep bu. Çünkü ilk bundan kişi sorguya çekilecek. Namaz kılmayan kişi ne olacak? Allah korusun bakın atı cehenneme. Atı cehenneme. Ama nasip olup da dünyada dönüş yapabilseydi, beş vakit düzene başlasaydı, kaza namazı kılmaya başlasaydı, kazasını kılmaya da kesin bir azmi iradesi olsaydı, düzenli kılmaya, kılamadan ölseydi, Allah affeder belki de kendisini. Ama hiç namaz kılmamış bunlar. Namazı görmemiş de tevbe etmemişler. Dünyada. Ve Allah korusun. Ne kadar kötü şişi gafi Allah korusun. Allah unutma. Ayet unutma. Böyle. Ölümü unutma. İlerisini görememe. Görememe. Sanki bulunduğu o yaşta, o makamda, o sağlığında sürekli kalacakmış gibi arama gitme, oraya gitme, yaşama yalnız. Yenme, içme, kahkahalar, maça gitme, bağırma, gol diye bağırma, ekran başından bağırma, haram içerisinde namazsız kişi. Ama o da ölüyor. O da ölüyor ya. Yani gözünü kapayanın kendi dünyası kararıyor ama ya. Ölümü unutuyor, kendi gafil oluyor ama Allah onu görüyor. Melekler onu görüyorlar. Azrail onu görüyor. Nerede olursa olsun, mağaraya da girse, yer altına da girse, göklere çıksa, ecele geldi mi Azrail arkasına yapışıyor. O da öldü işte bak. O da öldü. Yanıyor, sakar cehenneminde yanıyor, yanıyor. Çılgın gibi olmuş. Pişman. Kendi kendine kınıyor. Çıldıracaklar. Suyuyorlar. Siz nasıl bu cehenneme girdiniz? Suçunuz ne sizlerin? Ne yaptınız? Ne diyorlar? Kalu lem nekü minel musalli. Ah! Biz diye namaz kılmaz. Üşenir namaz kılmaz namaz. Ve lem nekü nut'imül miskin. Fakirle yoksa doyurmazdık. Yani malın zekatını vermezdik. Tabii namaz kılmayan kişi zekatını verir mi? Vermez tabii ya. Vermez tabii. Zaten haram kazanır. Çoğu haram karıştır. Faize gider, oraya gider, buraya gider, rüşvete alır, şunları bunları, yalan söyler. İşin gücünü tam dürüst yapmaz. Kazancı da haram olur. Haram yer. Malın zekatını vermez. Ve künnâ nehûdü me'al hâildîn diyorlar. Ve künnâ nehûdü bizler dalardık. Me'al hâildîn. Her türlü bağıta kime dalıyorsa, topu nereye gidiyorsa oraya giderek bizler diyorlar. Bu tabi inanç açısından da böyle. Böyle sapık ideolojilere, sapık rejimlere böyle. Sapık kişilerin fikirlerine, görüşlerine onları benimseme, onlara tapınırcasına, onlara puttaşı ilaçlaştırma, onların peşine gitme. Sonra tabi haram yollarında böyle. Sazına, cazına, eğlencesine, şusuna, busuna tabi namazdan kopmuş, dinden kopmuş, gaflette boğulmuş, unutmuş kendisini de. İlerisini göremiyor, yarını göremiyor kişi. İşte bizler öyle idik diyorlar. Bak. Namaz kılma, namazdan koptu diyorlar. Yani kişi namazdan kopan kişi mutlaka uçuruma gidiyor. Böylece. Hiç olmazsa gıybet yapıyor oturduğu yerde. Böyle. Yalanla söyler, gıybet de yapar, ömrünü boş harcar. Ve künnâ nükezzibi biyemiddin. Diyorlar bizler böyle yapa yapa diyorlar. Artık yemiddini. Yani hesap günü, mahşer günü artık yalanlamak kalktık. Yani kim gitmiş geri gelmemiş. Olacak mı bakalım diye. Oysa sevgili kardeşlerim, Mevla yaratmış ya dünyamızı. Bak, dünyamızı elimi yaratmış. Mesela ay dönmüyor dünya etrafında. Ayın bir yüzü güneşe bakıyor devamlı. Ama dünya dönüyor bak. Dünya dönüyor böyle. Devamlı gece gündüz böyle buyuruyor. وَاَخْتِلَافِ لَيْلِ بَنَّهَا لَا لِيُّلْ وَالْبَابُ وَاَخْتِلَافِ لَيْلِ بَنَّهَا. Gece gündüz gidip gelmezsin. Neden bu? Yani her gece kıyamet kopmuş, alem yok olmuş. Yeni sabah nedir? Her yörede yeni sabah oluyor. Bir velbas bade mevt oluyor. Tekrar insan dirilmesi falan. Yatından kalkanlar, hatta hayvanat bile, kuşlar bile cıvıl cıvıl sabahdan çıkıyorlar böyle. Bir mahşerin kuruluşu oluyor. O yüce Allah yapacak. Yapacak. Ona kim engel olabilir ki? Evet, bir insanlar bir yere gideceğiz. Uçak kalkmayabilir. Hava muharefet eder. Kar tipi olur, yağmur olur, deprem olur, şube olur, savaş olur. Bizde engeller çok. Hasta oluruz. Hiçbir şey yok. Dünyanın süper gücünün başkanıdır. Ordunun başkomutanıdır. Planı programı vardır. Randevusu vardır. Söz verilmiştir. Ama bir hastalığı gelir, bir kalp krizi gelir. Hepsi geri kalır. Ya. Allah kim engel olabilir ki? Mevla buyuruyor. Sebillah. Va'den aleyna. Üzerimize vaat olsun. İnna künna failin. Yapacağız Mevlam, yapacak. Yapacak. Hatta etanel yakın. Tak ediyorlar. Ölüm gelinceye kadar biz böyle gaflete kaldılar bakınız. Ölüm gelinceye kadar. Namazsız, bir namaz. Allah yolunda bir şey verememe, ondan sonra her türlü harama dalma, her türlü modaya batma. Avrupa bugün ne yapıyor? Hristiyan bugün ne yapıyor? Şu ne yapıyor? Gençliğimiz sevgili kardeşlerim. Çocuklarımız, ufak çocuk ağzına sigara, uyuşturucu bağımları, biradan başlıyor, alkolden başlıyorlar çocuklarımız. Ondan sonra tabi bunu benden daha iyi biliyorsunuz bu ortam. Bu ortam daha iyi biliyorsunuz. İnsan bunun için yaratılır. İnsan bunun için yaratılır aziz kardeşlerim. İşte bunun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, evlatlarınız 7 yaşlarına geldiği zaman onlara namazı emrediniz. Bak. Neden? Bir ana evladını sever mi? Sever tabii. Sever ama ne gerekiyor? Evladın yalnız o andaki okşamak, sevme değil de evladının geleceğiyle ilgilenmek gerekiyor. Efendim işte insanlar ilgileniyor çünkü geleceğini okutuyorlar. Tamam okuyor sevgili kardeşlerim. Tabii dünyada bir rızık kapısı lazım dünyada da. Meslek olsun, bir şey olsun lazım tabii. Sonra günümüzde gençlerimizin zavallıların buranın sürükleyen biri nedir mesela? Üniversiteye girememe. Yani çok yanlış bir görüş algılama bu. Yani sanki gençlerimiz ve onların ana babaları. Evlat üniversiteye giremese sanki hayatı karardı gitti. Aç kalacağız sanki. İnsanın kadri üniversiteye bağlı ki sevgili kardeşlerim. Şu dünyadaki toplumsal yaşam çeşitli mesleklere bağlıdır. Allah kuluna verirse kulu her yerden kazanabilir. Bunun için bize kalan nedir? Evladımızın geleceği. Yani ebedi alemi. Ebedi alem nedir? İşte cehennemde gerek kendimiz, gerek eşimiz, gerek yakınlarımız yanması istemiyorsak ne yapacağız? Demek ki evlatlarımız 7 yaşına gelince onlara namazı emredeceğiz. Hadi yavrum bakayım. Hadi yavrum bakayım. Gel bakayım. Namaz kılalım bakalım. Abdest aldıralım kendisine. Öğretelim bunu arkadaşlarım. Öğretelim bunu. Şimdi namaz alıştıralım böyle. 10 yaşına kadar namazı sevdirerek, okşayarak, bazen de ödüllendirerek, şöyle bir bahşi bir şey vererek. Ama ödüllendirme sürekli olmaması gerekiyor. Bu şurada alışkanlık haline gelir. Çocuksa namaz da kılmaz bir şey vermezsek. Ne vereceksin? Kılayım namazımı der. Bu da olmaz. İşte bunu ara sırma gerekiyor. Yani çocuk kendiliğinden şu namazı çok güzel kılınca bazen o zaman al yavrum sana çikolataya bakayım. Al sana yavrum şu para demek gerekiyor. Hele çocuk 10 yaşından sonra kılmazsa Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Vad rübühüm Peygamber buyuruyor. Onlara bir artık biraz zorlama yani. El ile. Tabi sopa yok. Başını vurmak yok. Yüzüne vurulmak çocuğun. 3 şamar şöyle böyle. Kaba yerine vuracak. Nedir bu? Yani dünyada bir tehdit çocuğu. Uyarıyor. Yani namaz kılmazsan yarın sonunda bunun bir ceza var. Çocuğa bunu aşılamak için gerekiyor bu. Rabbim nasip etsin hepimize inşallah. Namaz kılandan Allah nasip etsin daha güzel namaz kılmayı muhtemelen. Çünkü bir insan namaz ne kadar daha güzel kılarsa o kadar sevabı artıyor işte. O da var ya. İş mesela. Bir işçi. İster ki kıdemli olsun, maaşı artsın ister. Bir memur ister ki terfi etsin, hem makamı hem maaşı artsın ister böyle. Bir esnaf da tam işi vardır, her işten mesleği, ister ki daha çok işi olsun, müşterisi olsun, daha çok kazansın ister. Yani herkes ister daha çok kazansın ister dünyada. Bu hırsı, yani daha çok kazanma hırsını hiç zaman biraz inşallah ayetçilik kullanalım bu anda. Ne yapalım? Evet, dükkan açtık. Belli müşterimiz var. Ama bir şişi daha koyuyoruz. Yanına bir ek iş daha yapıyoruz. Artıyor. Biz ne yapalım inşallah? Sevabımızın daha çok olması için namazımızı biraz daha güzel kılalım inşallah sevgili kardeşlerim. Namaza biraz daha erken gidelim. Oturalım biraz icabında. İşimi müsaitken tabii. Bak müsaitken. Namaz daha güzel kılalım inşallah. Namaz kılmak istediği halde kılamayan din kardeşlerimizde var. Var böyle. Allah onlar nasip etsin inşallah Teala. Tabi onlar zorlasınlar kendilerini. Allah'a dua etsinler. Abdest aslan sık sık ki o hem bir şeytan karşı silahtır hem namı anahtarıdır abdest. Bunu alsınlar. Ve tabi bir de düşünme gerekiyor. Ölümden sonra düşünme de gerekiyor. İnsanın varlığı dünyaya sınır değil ki. İnsan hayatı dünya aşan hayat insana verilmiş. İnsan bir saman çöpü değil muhteremler. İnsan bir soğan sarımsak değil insan. Değil. Her şey insan için yaradılır bakınız. Her şey insan yararlanıyor. İnsanın varlığı dünyayı aşıyor. Aşıyor. İnsan, ruh var insanlarda, gönlü var insanlarda. Bunun için tabi dünya hayatı da lazım ama fakat dünya hayatı çok ama çok kısa öbür aleme bakar. Rabbim nasip et inşallah. Allah-u Teala'ya dua edelim. Ve tefekkür edelim inşallah Teala. Kendimizi namaz kılmaya zorlayalım. Tabi kılmayanlara da yardımcı olalım sevgili kardeşlerim. İnsanları kurtarmaya çalışalım. Yani arkadaşımız, dostumuz, iş yerinde, güç yerinde, yolculukta her neyse akrabamız, yakınlarımızla elimden geldiği kadar onlara da namazı anlatalım. Namazı tavsiye edelim. Tek kuruluş namazda. Dinin direği namaz. En büyük sevap namazda. Allah'ın rızası namazda. Teşvik edelim. Allah'a nasip etsin işte namaz kılmayı güzelce. Lillahi Teala Fatiha.